11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Maaslandkering bij Hoek van Holland is dicht. Door de hoge waterstand staat het water 3 meter boven NAP. De hoogwaterkering sloot voor het eerst automatisch sinds de bouw in 1997. Volgens het KNMI is storm Pia wel op haar retour. Naar verwachting is de Maaslandkering morgenochtend om 6 uur weer open voor de scheepvaart. Door de storm is in het Gelderse Wilp een vrouw uit Deventer zwaar gewond geraakt toen een boom viel op de duofiets waarop ze zat. De persoon naast haar raakte licht gewond. In België viel een dode toen in Oudenaarde een grote kerstboom omwaaide. Op de Noordzee is een Noors cruiseschip in de problemen geraakt. Het schip raakte door de harde wind stuurloos, meldt een Deense hulpdienst. De 400 passagiers en de bemanning zouden allemaal in orde zijn. Op een universiteit in Praag heeft een oud-student 14 mensen doodgeschoten. Daarna pleegde de 24-jarige man zelfmoord. De Tsjechische politie spreekt van een gerichte actie en zegt dat de schutter geïnspireerd was door schietpartijen in het buitenland. In het universiteitsgebouw vond de politie veel wapens. Bij de schietpartij raakten ook 24 mensen gewond, onder wie een Nederlandse man. De vader van de schutter werd eerder vandaag doodgevonden in een dorpje vlakbij Praag. Het is onvermijdelijk dat de Surinaamse oud-president Desi Bouterse binnenkort de gevangenis ingaat. Dat zegt de huidige president Santokki tegen Nieuwsuur. Bouterse kreeg gisteren 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Maar voordat hij wordt vastgezet moet het vonnis verder worden uitgewerkt. Santokki hoopt dat dat snel gebeurt. Hij wilde niet zeggen hoe een eventueel gratieverzoek van Bouterse zal beoordelen. Trumps voormalige advocaat en de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, heeft faillissement aangevraagd. Giuliani kreeg vorige week een boete van $136 miljoen voor smaad. Hij beschuldigde stembureaus van het achterhouden van stemmen voor Trump, maar leverde nooit bewijs. Met het faillissement wil Giuliani zich beschermen tegen schuldeisers. Hij zou een vermogen hebben van enkele miljoenen, maar zijn schulden liggen tussen de $100 en $500 miljoen. 2 mannen worden vervolgd voor het projecteren van discriminerende teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam. De mannen zouden leuzen als White Lives Matter en Vrolijk Blank 2023 hebben geprojecteerd. Een beruchte leus die gebruikt wordt door een Amerikaanse neonazie. Ze worden vervolgd voor groepsbelediging. Wanneer ze voor de rechter moeten komen is nog niet bekend. Ajax is onderuit gegaan tegen de Utrechtse derde divisionist Hercules. De Utrechters wonnen met 3-2. Het winnende doelpunt viel ver in de blessuretijd. De Amsterdammers zijn nu uitgeschakeld in de KNVB-beker. Net als Heerenveen, dat met 1-0 werd verslagen door Vitesse. Het weer. Vanavond trekken buien over het land en het waait nog altijd flink. Het is 6 tot 10 graden. Vannacht neemt de wind wat af en vallen er regionaal nog buien. Morgen bewolkt en af en toe wat regen. Het is dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dank aan de jongens van Finance. Het mag wat kosten, hè, Jort? Maar goed. Jongens, 2023 was een topjaar voor ons. Growth in sales en new business. Maar, first things first, vanavond heb ik een nieuwe functie. Ik ben geen CEO, maar B.O.B. Ik ben de Bob. Juist, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Hoop voor Hart en Hersenen van Erik Scherder en Leonard Hofstra. Over de invloed van een positieve levenshouding op je gezondheid. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen, met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Kerst vier samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Lucella Carasso. In de Griekse mythologie zorgde Hercules ervoor dat Ajax gedeeltelijk onsterfelijk werd. Nou, dat is dan bij deze teruggedraaid. Goedenavond, welkom bij het Oog. Onze Haagse verslaggevers sluiten het jaar af. Ze hebben al iets gehoord over wie er wel premier wil worden dit jaar. Nieuwe Poolse regering heeft de top van de publieke omroep ontslagen en de oude journaallezer die door de vorige regering was ontslagen zit inmiddels weer in de studio. Straks meer daarover. Omroep Brabant heeft een onderzoek onder 1300 jongeren gedaan die onder de 18 zijn. Wat bleek? 80% van hen blijkt alcohol te drinken. Waardoor komen die campagnes toch zo moeilijk door bij jongeren? Dat vraag ik aan Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut. En de nieuwe componist des Vaderlands is ook te gast. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag 21 december. Ja, schietpartij vanmiddag op de Universiteit van Praag. In het centrum, vlakbij de beroemde Karelsbrug en een grote kerstmarkt. And it's our most famous Christmas market. So also the area is really, really heavily visited these days. Paniek dus. Deze mensen renden weg, soms zonder dat ze wisten wat er aan de hand was. We're like, oh, this is serious. So then we decided to run. Studenten probeerden te schuilen door uit het raam te klimmen. Students climbed outside of the window of the faculty and they were just hiding on the roof just to survive. Een 24-jarige oud student schoot om zich heen. Zeker 15 mensen kwamen om het leven, onder wie ook de schutter zelf. Ook zijn er tientallen gewonden. En zulke schietpartijen zijn ze niet gewend in Tsjechië. This is truly a shocking event for the Czech Republic, which is not, you know, known as a violent sort of gun culture country. De storm Pia heeft in Nederland op verschillende plekken tot problemen op de weg geleid. Dacht ik ga die vrachtwagen voorbij. Op een gegeven moment zwaaide die nog meer, stond hij te wiebelen op zijn wielen en ging die om. In Delfzijl werden zogenoemde dijkcoupures gesloten, waarmee de weg tussen twee dijken wordt dichtgemaakt. We houden de coupures ook gesloten, want er komt nog een hoge tij en die is morgenochtend. En uiteraard waren er ook mensen die wilden genieten van de harde wind, zoals wandelaars en kitesurfers in Castricum. Ook gingen mensen zwemmen in zee. Ja, gaaf. Heel gaaf in de golven. Ja, lekker. Deze dagen vindt het jaar leven voor harde wind. Ja, is gewoon vet. Is dat niet te hard, die wind? Nee, het is nooit te hard. Vinden jullie het echt lekker om hier nu te lopen? Ja, ja, ja. Het is wel lekker rustig sowieso. Het is heerlijk rustig. En zo'n 150 Rijksambtenaren protesteerden vanmiddag tegen het standpunt van het demissionaire kabinet in de Gaza-oorlog. We maken ons als professionals gewoon echt zorgen over Nederlands standpunt, omdat het niet strookt met het internationaal recht. Ze willen dat Nederland oproept tot een permanent staakt het vuren. Een protest van Rijksambtenaren, dat is zeldzaam. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier zit. Ik heb nog nooit bij een demonstratie geweest, dus ik vind het best wel spannend. Ik heb half november ontslag genomen bij Buitenlandse Zaken vanwege deze beleidslijn en vandaar dat ik hier ook sta. En veel scholieren hadden vandaag een kerstdiner op school. Sommige basisscholen hadden zelfs een kerstmusical. Ik moest in zo'n ezelpak gewoon op het podium gaan lopen en dan gaan heel veel mensen lachen. Doei, doei, doei, de sterren van de show! En in Zeist mochten vanmiddag alle ouderen uit die plaats alvast naar de musical komen kijken. Kerst is mooi, kijk eens om je heen. Kerst is echt voor iedereen. Het is heerlijk. heerlijk om de kinderen zo bezig te zien, hè? Het was fantastisch. Wat hebben ze ontzettend mooi gespeeld. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan denk ik, oh, wat charmant, hè? Dan gaan we nog even door over die schietpartij in Praag met Emma Bos. Zij woont in Praag. Goedenavond. Hi, goedenavond. Waar was jij vandaag tijdens de schietpartij? Ik was in een winkelcentrum in het centrum eigenlijk van Praag, vrij dichtbij. Ik kreeg een belletje van mijn vriend, die kreeg het door van het Tsjechische nieuws, dus eigenlijk al vrij snel. En in eerste instantie leek er niks aan de hand te zijn. De mensen om me heen hadden niks door en dat veranderde wel een half uur daarna. Want wat was de sfeer daarna? Ja, je merkte toch wat spanning onder de mensen. Het was eerst ontzettend druk in het winkelcentrum, door de feestdagen natuurlijk. En dat werd langzamerhand ook echt wel rustiger. En ook in de tram dat ik naar huis zat, merkte je gewoon verdrietige gezichten, spanning. Heel veel ambulances, heel veel sirenes. Ja. En wat berichten de Tsjechische media momenteel over de dader van deze schietpartij? De dader is dus een oud student van de universiteit. En eigenlijk heeft hij zelfs een soort logboek bijgehouden. Wat nu online is komen te staan. Of in ieder geval, dat heeft hij zelf online gezet. Zij is nu achtergekomen. Het, eigenlijk dat het al de planning van hem was. Het is dus in die zin in zijn eentje dat hij daarmee bezig was. Maar hij was gewoon op uit om zoveel mogelijk pijn achter te laten. Hij wilde dood en hij wilde daarmee zoveel mogelijk pijn aanrichten en dan zichzelf van kant maken. En dat heeft hij gedaan. En hij had daarbij ook voorbeelden uit het buitenland, hoorden we eerder vanavond. Klopt dat? Zeker, ja. Hij benoemt daarin echt wel één incident van een Russische schutter. Was een meid van 14, Alina Afanishka, heette ze zoiets. En die benoemde hij en bedankte die ook zelfs om inspiratie te geven. En hij heeft dus vervolgens zelf dit plan ook uitgevoerd. En hij leeft niet meer, hè? Daar gaan nog verschillende verhalen over rond. Nee, wat wij uit de Tsjechische media horen, dat hij echt zelfmoord gepleegd heeft. En dat het zelfs zo was dat hij in die zin zo onherkenbaar was, dat het wel een tijdje geduurd heeft zodat ze zijn identiteit achter konden komen, omdat hij gewoon niet meer herkenbaar was. Emma Bos vanuit Praag, dank je wel. En dan nu de krant van morgen. Het leek eenvoudig. Pak zoveel mogelijk veroordeelde Syriëgangers hun Nederlandse paspoort af en zet ze het land uit. Maar in de praktijk komt het er nauwelijks van. Dat blijkt uit nieuwe cijfers waar de Telegraaf over schrijft. De staat probeerde van 29 veroordeelde terroristen het paspoort af te nemen. Dat is tot nu toe in 9 gevallen gelukt. En daarvan zijn er 5 mensen uitgezet. Zo dreigt er een steeds grotere groep illegale ex-jihadisten te ontstaan in Nederland, waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Het Nederlands paspoort afnemen kan alleen van iemand die ook een ander paspoort heeft. In de meeste gevallen hebben teruggekeerde Syriëgangers ook een Marokkaans paspoort. Maar uitzetten naar dat land lukt vaak niet, want Marokko houdt tot nu toe de deur potdicht. De stichting ISRA helpt al decennia lang arme gezinnen en weeskinderen in Gaza. Zo gingen vrijwilligers tijdens het offerfeest langs de deuren om aan armen vlees uit te delen. Maar in juni werd vrijwilliger Amin A. uit Leidschendam opgepakt. Hij en zijn dochter zouden 6 miljoen euro hebben overgemaakt naar organisaties die zijn gelieerd aan Hamas, meldt Trouw. De politie begon een onderzoek naar meldingen van ongebruikelijke transacties. Volgens het OM is Amin A. hoofdverdachte en gaf hij feitelijk leiding aan strafbare gedragingen gepleegd door de stichting. Eerder werd een oud-secretaris van ISRA uit Rotterdam al aangehouden vanwege mogelijke plannen voor aanslagen in Europa. We zijn in shock, zegt een bestuurslid. De Europese Unie werd het deze week eens over een nieuw asiel- en migratiepact. Europa hoopt daarmee meer grip te krijgen op migratie na jaren van volle opvangcentra voor asielzoekers. NRC spreekt met Salvatore Nicolosi. Hij is docent Europees recht aan de Universiteit van Utrecht en ziet veel juridische bezwaren. Zo vindt hij dat de afspraken de mensenrechten van migranten schaden. Want als ze uit relatief veilige landen komen, worden ze vastgezet in speciale centra waar ze hun procedure moeten afwachten. Bovendien verwacht hij dat de afspraken niet tot minder migranten zullen leiden. Maar als hij toch iets positiefs moet noemen, dan is het dat Brussel überhaupt een akkoord heeft bereikt. Dat is al heel wat na ruim 4 jaar gesteggel. Mannen die vrouwentranen onder hun neus krijgen worden daar minder agressief van. Dat blijkt uit Israëlisch onderzoek. Volgens de onderzoekers komt dat door stoffen die via geurreceptoren de activiteit in bepaalde hersengebieden verminderen. Bij mensen is dat nog weinig onderzocht, schrijft de Volkskrant. Een oud-klinische psycholoog spreekt van een belangrijke vermeerdering van onze kennis over tranen. Hij bestudeerde zelf ook de functies van huilen. De psycholoog overweegt zelfs om zijn beroep weer op te pakken, het onderzoek te herhalen en aan te vullen. Zo is hij benieuwd of tranen van geluk een ander effect hebben dan tranen van verdriet. De psycholoog sluit niet uit dat de uitkomst van het nieuwste onderzoek een toevalstreffer was. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm on an island. Even when you're close, can't take the silence. I'd rather be alone. I think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we should and say we're good. We're good, Dua Lipa. Als vanavond de kerstverse voorzitter, nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer de vergadering afhamert, begint in Den Haag de kerstvakantie. En ze zullen onder de kerstboom proberen bij te komen van een bijzonder politiek seizoen. En zich misschien ook wel afvragen wat is er eigenlijk allemaal gebeurd de afgelopen tijd. Nou, dat gesprek ga ik ook voeren met onze politiekduiders Lars Geerts en Wilma Borgman. Goedenavond allebei. Goedenavond. De verkiezingen lieten zien andere partijen nieuwe beloften, kiezers die het echt graag anders wilden. Merken jullie de afgelopen weken dat er ook echt al andere politiek wordt bedreven? Nou, wat ik vooral merk in Den Haag is dat iedereen nog heel erg zijn plek en zijn groef moet vinden, zou ik bijna zeggen. En wat je dan ziet in de debatten die tot nu toe zijn aangevraagd, en ze willen allemaal debatteren over allemaal voor hen ontzettend belangrijke onderwerpen die ze in de campagne natuurlijk allemaal op de kaart hebben gezet. Dat ze eigenlijk heel veel dingen aan het overdoen zijn die een vorige Kamer al heeft gedaan. Vandaag was er een landbouwdebat en ja, dat dossier heb ik toch behoorlijk gevolgd. Dan merk je wel dat de vragen die al die nieuwe partijen zoals NSC en ook de nieuwe leden van de PVV en dergelijke stellen toch verrekte veel lijken op de vragen die hiervoor al gesteld zijn. En dat zie je ook in justitiedebatten en defensiedebatten. Dus ze moeten nog veel bijgespijkerd worden. Ja, zelfs letterlijk dingen zoeken. Want de nieuwe indeling van het gebouw van de Tweede Kamer, die krijgt pas een beslag in februari. Dus ze zijn nu allemaal op flexplekken, al die nieuwe Kamerleden op flexplekken. Dus ze zoeken niet alleen in de vergaderzaal, maar ook gewoon in het gebouw nog hun weg. Ja. En als je nou kijkt naar de afgelopen periode, hè, wat zijn momenten die jullie in de kerstvakantie nog wel eens even terug zullen halen? Wat is jullie bijgebleven? Ja, wat niet eigenlijk, want we hebben toch wel een bewogen half jaar gehad. Maar ik moet bijvoorbeeld wel heel erg denken aan wat er het weekend gebeurde toen het kabinet net was gevallen. Het kabinet was op vrijdag gevallen. En in dat weekend had ik allemaal contacten binnen de VVD. En ineens merkte ik dat het sentiment rondom Rutte echt aan het kantelen was. Want die had vrijdagavond nog gezegd, na de val van het kabinet, nou ja, die riedel die we altijd van hem horen. Als je me nu vraagt, heb ik nog de energie en heb ik nog de ideeën om door te gaan? En op maandagochtend veranderde dat ineens in ik stop ermee. En er was dat weekend binnen de VVD van alles aan het veranderen. En dat vond ik heel bijzonder. En een ander moment was toch wel de zaterdag in, toen de campagne al liep, dat Rutte op een zaterdagochtend bij onze oud-collega Ron Vrees in de uitzending van de Haagse Startradio vertelde dat hij toch ook wel vond dat hij veel te lang was gebleven en dat het laatste kabinet er niet had moeten komen. Toeval, want diezelfde ochtend had de nieuwe lijsttrekker datzelfde gezegd. En dat vond ik opvallend, omdat je daar de campagnemachine van de VVD in actie zag. Alles geregisseerd, want zowel dat interview in de krant met Jezogus als dat interview met Rutte bij de Stadsradio was natuurlijk allemaal geregisseerd en was ook bedacht door de VVD om ervoor te zorgen dat Jezogus met een frisse, schone lei aan haar campagne kon beginnen. Ja. Ja, er zijn mijn aantal dingen waar ik dan zelf bij was bijgebleven. Dat was allereerst de opmerkelijke zelfsabotage van de Partij voor de Dieren. Dat had ik nog niet eerder gezien. Er was ineens gedoe over het leiderschap van Esther Ouwehand, want die zou integriteitskwesties aan haar mouw hebben hangen. Niemand kon vertellen wat dat dan precies was. Er kwam een congres en op dat congres besloot, nou, een dikke 97% van de leden die daar aanwezig was, dat Esther Ouwehand absoluut door kon. Dus ik dacht, nou, ouderwetse linkse meerderheid voor de leider, volledige steun. En wat deed Esther Ouwehand? Die kondigde daar ineens aan dat ze zich tijdelijk terugtrok als lijsttrekker, totdat de kwestie volledig was opgehelderd. Nou, dat duurde enkele weken. Esther Ouwehand kwam het niet meer te boven en verloor een hoop zetels. En uit de campagne, dat was het moment dat Wilma mij belde op een zaterdagavond dat ik onderweg was naar het debat van het Zuiden in Eindhoven. En zij vertelde dat zij zojuist de peiling van Maurice de Hond had gezien. En waar werkelijk niemand rekening mee hield op dat moment, was dat naast de drie partijen, waarvan we toch allemaal dachten dat die het onderling wel gingen uitmaken wie de grootste zou worden, daar ineens Geert Wilders de kop op stak. En ik heb de interviews gedaan met Wilders die avond die er was. Ik heb Jezielkes in de ogen gekeken. Ik heb Rob Jetten in de ogen gekeken. En eigenlijk die avond kon je merken, deze campagne slaat een volledig andere richting in dan iedereen had gedacht. Dat vond ik opmerkelijk. En denken jullie dat partijen ook echt spijt hebben van keuzes die in de campagne gemaakt zijn? Ja, nou ja, dat denk ik wel. Allereerst denk ik dat als Timmermans voor GroenLinks PvdA het nog een keer over mag doen, dat hij niet de vlucht naar Malaga neemt. Ik denk dat hij daar toch wellicht, ze zeggen het niet, ze zullen het nooit hardop zeggen, maar diep in zijn hart denk ik dat hij dat liever niet meer doet. En dat hij misschien ook wel toch bij wat meer debatten aanwezig zou zijn geweest, want zeker, hij en Omtzigt zegt een debatten af waar andere concurrenten op links ineens gewoon de vloer konden nemen. Ik denk dat ze dat toch niet helemaal goed hebben gedaan, dus die campagne liep niet helemaal lekker. En ook als ik naar de campagne van kijk die de VVD heeft gevoerd. Ja, de opdracht is natuurlijk voor een campagnemachine om de nul te houden. En daar is de VVD toch ook echt niet in geslaagd. En dat gaat dan nog niet eens over de beslissing om de PVV niet meer uit te sluiten. Die is buiten de partij denk ik wel zwaar bekritiseerd, maar daarbinnen eigenlijk niet. Niet echt. Ze hebben binnen de VVD de taxatiefout gemaakt, dat ze niet hebben gezien dat Wilders daardoor wel eens heel groot zou kunnen worden. Het gekke is dat Jezogus pas echt kritiek kreeg van binnen de partij toen ze de dinsdag voor de verkiezingen ineens op de radio die deur naar Wilders weer een beetje dicht had geslagen. Toen zei ze, Bij Sven, dat ze, bij Sven Kokkelman, dat ze niet met premier Wilders wilde regeren. En binnen de VVD nemen ze haar dat kwalijk, omdat ze denken dat die opmerking veel rechtse kiezers alsnog naar Wilders heeft geduwd. Ja, dus Lars, de campagne heeft Wilders ook van anderen, heeft Wilders ook echt wel in de kaart gespeeld, hè? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk inderdaad dat de keuzes van de VVD in de campagne ervoor hebben gezorgd dat heel veel mensen richting Geert Wilders gingen, onder het motto: we willen in ieder geval niet dat links gaat regeren. En we willen dat de VVD niet over links gaat regeren. Dus kiezen we voor Geert Wilders. En wat je tegelijkertijd ook zag in de campagne is dat links het verhaal toch blijkbaar niet op orde had. Terwijl de thema's wel linkse thema's waren. Hè? Het ging over bestaanszekerheid. Het ging over of je nog wel rond kunt komen en of de Nederlandse overheid nog wel in staat is om problemen op te lossen. Ik denk dat ze zich daar wel achter de oren krabben. Ja, behalve dat zij het daar niet over migratie hebben gepraat. Nee. Dat was ook heel duidelijk. Arbeidsmigratie, dat was een thema van rechts. Dat bleek toch een dominant thema in de campagne behalve dan, geweest. Ja, behalve dan Lilian Marijnissen, die werkelijk al 3 campagnes over arbeidsmigratie heeft gepraat. En laat dat nou net de enige leider zijn die na deze verkiezingen het veld heeft moeten ruimen. Dat kon je wellicht ook al zien aankomen. Ze had nog geen verkiezing gewonnen. Deze 2e landelijke verkiezingen, die zouden van haar toch echt een lakmoesproef worden. En op de avond dat die uitslag voor de SP binnenkwam, een verlies tot aan 5 zetels, zag je bij haar ook denk ik wel het besef in de ogen dat het voorbij zou zijn als, ja, als leider van de SP. Zeg, en intussen zit dat demissionaire kabinet er gewoon. Hè? Jullie hebben het ook over Jette, maar goed, die zit nog in het kabinet ook met je Zielgus. Wat zien jullie, hoe gaat dat in het demissionaire kabinet? Nou, in ieder geval niet heel gezellig meer in het half vrijdagmiddag, denk ik. Want vorige week bijvoorbeeld, nadat de VVD die motie over de spreidingswet had ingediend, aangekondigd, afgezwakt, uiteindelijk ingediend. Ja, ik hoorde van iemand die erbij was geweest dat het alsof ze met een 10-tonner over Jezus waren heen gereden. Want die motie was natuurlijk tegen het hele zere been van de 3 andere coalitiepartners. En die hebben van hun hart geen moordkuil gemaakt. En ik denk dat ook wel breder zichtbaar is, dat de sfeer sinds de val van het kabinet echt verslechterd is. CDA en D66 vonden de val onverantwoord, onbegrijpelijk, werden ook benadeeld door die snelle verkiezingen die ze heel veel zetels heeft gekost. En er waren ook wat akkefietjes in de club. Dat ineens Hoekstra naar Brussel werd afgevaardigd als milieucommissaris in plaats van Kaag. Ja, vonden D66 ook niet leuk. Nee. Dus dat telefoontje van Kaag op maandagochtend na de val van het kabinet naar Rutte, zogenaamd om te waarschuwen voor het debat. Maar ja, daar werd bij de VVD toch werden daar ook akelige verhalen over verteld. De sfeer is er echt niet best. En vorige week zei iedereen: laat dit alsjeblieft snel voorbij zijn. En hoe snel is dat, Lars? Kan jij een inschatting maken? Nou, dat gaat nog wel behoorlijk wat tijd kosten. Laten we wel wezen. In Den Haag heb je dan de wijsheid dat elke formatie een spiegel is van de vorige. En de vorige duurde heel lang, dus was het verhaal voor de verkiezingen, dan zal deze wel heel kort zijn. Maar dan zie je dat toch eerst even de kiezer het woord moet hebben, want die kiezer heeft een samenstelling gekozen die het niet eenvoudig maakt. Je hebt 2 partijen, PVV, NSC en de VVD, die eigenlijk niet in dit kabinet willen zitten, er niet aan mee willen doen, maar op de een of andere manier door de uitslag wel gedwongen worden. En 2 partijen waarvan de 1 heel graag wil, maar ja, dat is de junior partner BBB. En de andere eigenlijk, denk ik, voor zichzelf nog niet helemaal uitgemaakt heeft of ze wel willen. En dus ga je de komende weken met z'n 4 zitten om te bepalen of je wellicht misschien ooit een soort van kabinet wil vormen en dan ook meteen waarschijnlijk in een exotische variant. Ja, nou, want wie wil er dan premier worden bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Ja, daar gaan wel geruchten over in Den Haag. Want het gerucht gaat dat de informateur zichzelf, dus Ronald Plasterk, dat die het zelf helemaal niet zo gek idee zou vinden als hij premier zou kunnen worden. Ja. En dat schijnt daar ergens in die Kamer ook echt al besproken te zijn geweest. Dus nou, wie weet. Ja, wacht even, dus verkenner, informateur, premier. Is dat logisch dat je jezelf dan positioneert ook als premierkandidaat? Nou, maar dat zegt misschien ook wel iets over de exotische varianten waar Lars het net over heeft, die ze daar allemaal aan het bespreken zijn om zo'n coalitie te vormen. Ja, ik zou bijna zeggen, als Plasterk niet wil en ze kunnen niemand anders vinden, dan moeten ze misschien toch Mark Rutte weer vragen. Hoewel, ik denk dat die eigenlijk tegen die tijd wel een andere baan heeft, want ik durf toch wel voor het volgende jaar 2024 de weddenschap af te sluiten dat Rutte echt naar de NAVO gaat als topman. Dus we noteren voor Wilma even Plasterk premier van Nederland. Een PvdA-premier ja. In een rechtskabinet. De vraag rechts is kabinet. Hoe lang die dan nog lid is van de PvdA trouwens, als hij dat doet. Ik zeg niet dat hij dat de meerderheid van de Kamer dat wil of dat de meerderheid van de formerende partijen dat wil. Ik heb gezegd dat het is besproken een optie die is. Genoemd het is op tafel is. Gelegd. Ja, okay. We zullen zien hoe dat afloopt. Nog niet te hard, maar die andere wel, hoor. Ja, daarover zet ik ook geen fles wijn met Wilma. En die andere is bedoeld dat Rutte naar de NAVO gaat. Zeker. Ja, oké. Okay. Dankjewel. En ik wens jullie een hele goede kerst toe. Ook even tot rust komen, denk ik, hè, voor jullie. Heel graag, dank je. Vanuit Den Haag hoorde u dus Wilma Borgman en Lars Geerts. In Polen is de slag om de publieke omroep begonnen. Gisteren werd de staatsnieuwszender uit de lucht gehaald. De top werd ontslagen en dat gebeurde allemaal door de nieuwe regering van Donald Tusk. Vandaag was er een journaal Nieuwe Stijl te zien, of eigenlijk misschien wel Oud Stijl. En daar praat ik over met journalist Dore van Duivenbode. Zij liep voor de documentaire 8 maanden mee op de redactie van een van de laatste onafhankelijke Poolse kranten. Goedenavond, Dore. Goedenavond, Lucella. Jij bent dus bekend hè, met de Poolse media en alle ontwikkelingen daar. Wat gebeurde daar gisteravond nu eigenlijk op het NPO 1 van Polen? Nou, daaraan ging vooraf dat gisterochtend werd de zender afgekapt. Je zag nog een presentator die zenuwachtig in beeld aan het vertellen was wat er allemaal gaande was. En op een gegeven moment liep hij gewoon weg met zijn blaadje en werd er overgeschakeld naar een natuurdocumentaire. En 's avonds was dus het journaal, het grote journaal om 7:30, werd niet uitgezonden. Er was wel een mededeling. Er kwam een oud-presentator, journaallezer Marek Cis, die in 2016, toen PiS net aan de macht kwam, is weggegaan omdat hij tegengewerkt werd, omdat hij kritiek had toen op toen de nieuwe partijleiding. En die kwam vertellen waarom er veranderingen aanstaande zijn en waarom die nodig zijn. En die waren er vandaag om 7:30. Want wat was er te zien? Was dat weer het journaal van 2016? Van daarvoor. Van voordat PiS aan de macht kwam was het vanavond. Er stond ook een hele grote letters. Dat zie je nu ook op de website. Nieuwe versie staat er. En ze hebben het dus anders aangepakt. Hij zat er weer, die Marek Cis, die oude presentator, die gesoigneerde man. En hij begon eigenlijk te vertellen met waarom dit nodig was. Want hij richtte zich ook tot de kijker. Die zei, ja, de meeste van u die hebben wellicht de afgelopen jaren, sinds PiS aan de macht is, niets anders gezien dan dit journaal, wat gewoon een propagandamachine is geweest. En die hebben helemaal niet gezien dat er mensen de straat op zijn gegaan om tegen dit journaal te protesteren. En daar lieten ze beelden van zien. Dus ze begonnen de eerste 10 minuten met uit te leggen wat er eigenlijk 8 jaar lang mis was met de publieke media, die staatstelevisie was geworden. En je noemt de PiS-partij, die is 8 jaar aan de macht geweest. Nu dus Donald Tusk weer. En die probeert dus in hoog tempo die erfenis van de rechtsnationalistische partij terug te draaien. Dit past daar goed in die agenda van Tusk? Ja, hij heeft, zodra hij begon ook met zijn campagne, heeft hij gezegd van de media wil ik als eerste aanpakken en daarna de rechterlijke hervormingen van de afgelopen jaren. Dus het was echt wel duidelijk dat hij hier meteen mee aan de slag zou gaan. En dat doet hij nu heel voortvarend. Dus die top is ontslagen. Je zag nu nog wel dat, weet je wel, de mensen die daar werkten, die zijn weggegaan. Al die PiS-mensen, die zijn gewoon gisteren ook opgestapt. Die gingen nog protesteren. Ze dreigden zich aan de verwarmingen te ketenen. Maar zo vaart is dat niet gelopen. Dus nu is een beetje de angst van, zijn er nog wel journalisten? Want veel journalisten van de publieke omroep zijn de afgelopen jaren ander werk gaan zoeken. Want ja, die zijn ofwel ontslagen, ofwel zelf weggegaan. Want je moet je voorstellen, toen PiS aan de macht kwam, toen gebeurde dit ook. Alleen werd het toen dus een staatstelevisie, hè, in plaats van publieke televisie. En hebben veel journalisten ander werk moeten zoeken. Dus ja, zijn die nog wel te vinden? Dus ze waren nu met een paar mensen een journaal aan het maken. Kwam het daar in elkaar aan het knopen. Ja, je zag ook af en toe dat er soort van gekke montages tussen zaten, net te snel weggeknipt. Maar de boodschap was wel duidelijk. Vera Jourova, de vicepresident van de EU, kwam aan het woord om te vertellen waarom persvrijheid zo belangrijk is. Er werd laten zien dat Polen naar plek 57 is gezakt op de World Press Index, de persvrijheidsindex in de wereld. Dus het was een duidelijk journaal om te zeggen van jongens, dit kon zo niet langer. En in een democratie heb je onafhankelijke media nodig. En jij maakte de televisieserie Gazeta over, wat ik net zei, een van de laatste onafhankelijke Poolse kranten. Je hebt 8 maanden meegelopen op de redactie. Wat heb je in die tijd gemerkt van de grip van PiS op de media? Nou, ik was daar met regisseur Britta Hosman voor de VPRO. En het was, kijk, wij lazen hier natuurlijk ook over. Je had af en toe wel berichten in Nederlandse media hierover. Maar toen wij daar waren op de redactie in Warschau van Gazeta Wyborcza, toen werd ons duidelijk hoe nauw het in die haarvaat van de samenleving doordringt. Hè, journalisten die bedreigd worden tot aan hun huiskamers aan toe. De journalisten worden continu weggezet als staatsvijanden. Eigenlijk iedereen die niet regeringsgezind is, dat is een vijand van het volk. Ze zijn niet Pools. Journalisten werden voor drugsverslaafden uitgemaakt. Alles om hen in een negatief daglicht te zetten. En daarmee niet hen alleen als persoon, maar natuurlijk ook hun werk. Omdat alles wat zij deden, hè, hun onderzoeksjournalistiek, de feiten die ze aan het licht brachten, de schandalen, werd daarmee vereffend. Dat werd niet meer belangrijk. Want ja, dat is een staatsvijand die tegen de regering is. Dus dat werd op die manier weggezet. En de Poolse president Duda, die is van die partij, hè, van de PiS-partij, die 8 jaar aan de macht was. Hij noemde de actie vandaag ongrondwettelijk. Dat Donald Tusk de boel eigenlijk weer heeft teruggedraaid bij de publieke omroep, of heeft ingegrepen. Kan de president het terugdraaien? Hoe zit die verhouding tussen president en regering bij dit onderwerp? Ja, je moet je voorstellen dat het heeft nu een maand geduurd voordat deze regering gevormd kon worden, omdat PiS het eerst zelf wilde proberen, zoals je nu eigenlijk in Nederland ook ziet, hè, formatieonderhandelingen. En in die maand hebben ze een 30-tal rechters hebben ze van hun eigen partij daar neergezet. En ze hebben dus ook grondwetswijzigingen doorgevoerd, zoals inderdaad dat het management niet vervangen mag worden van de media. Omdat ze dit natuurlijk ook wel aan zagen komen, dat Tusk dit zou doen. Maar Tusk die gaat er eigenlijk heel radicaal in en die negeert dat. Dus die is toch deze route aan het bewandelen. En Duda heeft al gezegd dat hij zijn veto's gaat uitspreken. Dus ik denk dat het komende jaar, 2025, zijn er weer presidentsverkiezingen. Ja, dat wordt gewoon een heel stroperig jaar. Omdat hij natuurlijk alles gaat proberen om dingen weer terug te laten draaien. Dus dat wordt voor Tusk heel moeilijk om zaken er echt doorheen te krijgen. Maar Duda kan natuurlijk ook weer niet overal een veto over uitspreken, want dan neemt natuurlijk niemand hem ooit nog serieus. En wat hoor jij van jouw journalistieke contacten in Polen, hoe ze tegen deze actie van Tusk aankijken? Ja. Want het is natuurlijk wel een politicus natuurlijk die weer ingrijpt in de media. Ja, maar je moet je voorstellen, die media de afgelopen 8 jaar, het was die regering aan zich, hè, is ondemocratisch geweest. Dus alles wat zij deden was ondemocratisch. Dus die journalisten die afgelopen jaren, die zeiden steeds van, ja, wij worden dan neergezet als oppositie, terwijl wij zijn onafhankelijke journalisten. Maar wij zien onze democratie kapot gaan. Dus wij ageren hiertegen, wij strijden hiertegen. Dus die zijn allemaal echt ontzettend opgelucht dat je nu gewoon weer objectieve journalistiek gaat zien op televisie. Dat de Polen gewoon de feiten krijgen en dat er hoor en wederhoor kan plaatsvinden. Dat je überhaupt regeringsleden, parlementariërs kan interviewen. Want dat kon niet. Dat kon alleen op die staatstelevisie. En die kreeg alleen maar gewoon hen welwillige vragen voorgesteld. Dus daar was helemaal geen kritiek. Dus je kon de regering niet bekritiseren. Wat natuurlijk voor een publieke omroep, betaald met belastinggeld, absurd is. Dus zij zijn in ieder geval opgelucht nu dat Tusk het heeft teruggedraaid. En dat journaal moet zich verder ontwikkelen. Ook de andere programma's neem ik aan. Dus met voorlopig nog wat weinig mensen. En benieuwd inderdaad wat de president daar verder dan nu mee doet. Dankjewel in ieder geval voor dit moment. Journalist Dore van Duivenbode. Dankjewel. can't you see? Everything I hope for, you're everything I need. You are so beautiful to me. En toen was hij weg. Joe Cocker, you are so beautiful. Over iets meer dan een week tijd is het alweer 10 jaar geleden dat de leeftijd waarop je alcohol mag nuttigen omhoog ging van 16 naar 18 jaar. Maar het onderzoek van Omroep Brabant blijkt vandaag dat maar liefst 80% van de minderjarigen wel alcohol drinkt. En dus is de vraag, ja, hoe staan we ervoor en hoe zit dat met al die campagnes? Ninette van Hasselt is hoofd van het expertisecentrum Alcohol bij Trimbos Instituut. Een van de trekkers ook van de Niks 18-campagne. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt dit iets over Brabant of over jongeren in het algemeen in Nederland, dit onderzoek? Nou, deze cijfers laten wel zien dat alcoholgebruik nog heel gewoon is onder jongeren. Maar zo zien we dat niet landelijk. Maar er is nog wel een hele weg te winnen, dat is duidelijk. Want in 2014 dus werd die leeftijdsgrens opgetrokken. En is ook de Niks 18-campagne is de afgelopen jaren gevoerd. Heeft dat dan geen effect gehad of weinig? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, waar ik graag al dan naar terug ga, is naar 2003. Toen waren wij in Nederland echt de zuipschuiten van Europa. En wat je dan ziet, is dat er van alles gebeurt. Dat er reuring ontstaat. Burgemeesters die zoiets hadden van, dat kan niet, onze stadcentra die worden overbevolkt door stomdronken jongeren, overlast, et cetera. Artsen die zich zorgen maakten over coma-zuipende kinderen. En dat eigenlijk ook allemaal wel in lijn. Want als je kijkt in die periode daarvoor, tussen 1964 en 2000... verdubbelde het alcoholgebruik in de bevolking in Nederland. Dus dat jongeren daar, ja, dus dat jongeren daarin meegingen. Dat is niet zo gek. Maar dat gaf dus steeds meer ellende. En dan zie je in 2003 was dat echt alarmerend. En toen begonnen we ons daar zorgen over te maken. En dan zie je echt een kentering. Waarbij steeds meer mensen zich gaan inzetten om te zorgen dat ouders zich ook bewust worden van de schade. Dat wisten we langzamerhand ook steeds beter. Dat die schade voor dat puberbrein, dat was echt nieuw inzicht. We dachten heel lang, kan allemaal niet zoveel kwaad. Als de kinderen helemaal ontwikkeld zijn, dan is dat brein ook af. En we wisten steeds beter dat brein zich nog doorontwikkelt. Tot 25 jaar weten we inmiddels. En juist dat die puberteit ook een kwetsbare fase is. Dus er was gewoon veel reuring in die periode om daar wat aan te doen. En dan zie je ook dat toen kwamen ook de eerste campagnes, de eerste maatregelen, handhaving verbeterden. Dat alcoholgebruik best wel snel in die periode daarna met het intensiveren van activiteiten naar beneden ging. Vanaf 2008, toen begonnen de campagnes, dan zie je eigenlijk al vanaf 2003 dat een enorme vlucht naar beneden neemt. En daar doorheen komt iedere keer weer ook de discussie van, moeten we die leeftijdsgrens niet vergroten? Daar waren ook veel ouders voor die zeiden, ja, het is allemaal heel leuk dat ik van alles moet doen, maar vervolgens kunnen mijn kinderen overal alcohol kopen. Dus dat speelde ook een hele duidelijke rol daarin. En is die leeftijd waarop kinderen met drinken beginnen, is die wel iets omhoog gegaan? Ja, die is zeker omhoog gegaan. Als je kijkt in die sinds 1991 houden we dit allemaal bij, hè? Maar in de periode van 2003, wanneer dus dat hoogtepunt echt was, toen waren 70% van de ondervraagde 12-jarigen dronken al hun eerste glas alcohol. 12-jarige leeftijd. Ja, die hadden al gedronken. En inmiddels is dat zo'n beetje een kwart. Dus daar is een enorme verlaging in geweest in die periode. En dat is eigenlijk vooral in die eerste periode vooral gebeurd, dat er gewoon veel meer aandacht voor was. Maar je zag dat dat heel erg bleef stagneren bij die 16-jarigen. Daar gebeurde eigenlijk niks. Dus de 14-jarigen die gingen naar beneden, et cetera. En je ziet dan dat die leeftijdsgrensverhoging juist ook voor die 16-jarigen heeft gezorgd dat die ook minder gingen drinken. Dus dat is een belangrijke stap daar ook in geweest. Maar het is onderdeel van een heel breed pakket aan maatregelen. Ja, terwijl in Brabant dus toch nog 80% van de jongeren, kennelijk in ieder geval die ondervraagd zijn, blijken wel te drinken onder de 18. En wat zij zeggen ook is dat de overgrote meerderheid van de ouders van deze kinderen dat goed vinden. Dan denk ik, ja, waar blijf je dan nog met je campagne? Ja. Nou ja, en dat is wel, ik denk dat we nu, als we ons zorgen maken over pubers, dan gaan we uit van die situatie die er afgelopen, zeg maar zo, vanaf zo 2015 is. De periode die ik net schets, daar zie je dat het heel effectief is geweest, dat er allemaal is gebeurd. Maar de afgelopen periode is het heel erg gestabiliseerd. En ik denk dat het te maken heeft met, als kinderen eenmaal uitgaan, dan gaat gewoon de drinkcultuur van ouders gaat een grote rol spelen. En daar kom je bijna niet uit die spagaat. Je kunt denk ik nog wel wat winst boeken met dit soort campagnes. Want ouders hebben vaak het gevoel dat ze nog weinig kunnen betekenen. Terwijl we weten uit onderzoek dat dat wel degelijk kan. En het helpt ook om ze daar wat stevigheid in te geven. En wat bedoelt u? Ze kunnen wel degelijk opvoeden, terwijl ze misschien zeggen van ja, je doet er niks aan. Ja, nou, je kan er wel wat aan doen, bedoelt u? En dat weten gelukkig ook best veel ouders, hoor. De meeste ouders weten dat wel, maar 4 op de 10 weten nog eigenlijk onvoldoende dat grenzen stellen echt helpt. Ook al gaan kinderen niet dan precies braaf doen wat jij zegt, het heeft wel degelijk effect. Dus en is het ook angst dat je kind anders misschien buiten de boot valt, dus sociaal niet mee kan doen? Is dat wat jullie zien? Ja, en dat is natuurlijk is ook heel spannend voor ouders en voor kinderen, die fase. Want je wil inderdaad dat je kind mentaal fit is en het leuk heeft en sociaal een nieuwe groep vindt, et cetera. Het is een hele belangrijke fase. Dus het is ook heel erg maatwerk. We hebben het vaak wel over de opvoedsaus. En daarin is niet alleen maar grenzen stellen en die regel van niks 18 een belangrijke. Maar het gaat er ook over dat je toezicht houdt, dat je het gesprek met elkaar houdt, dat je kijkt met wie gaan ze om, dat je af en toe ook ingrijpt. Het gesprek met elkaar voelt. Het is niet alleen maar die niks 18 regel die daarin belangrijk is. En als groepen nu zeggen van ja, weet je, als je niet drinkt, dan doe je niet mee. He, dat stelt natuurlijk ouders dan ook wel weer voor een dilemma. Ja, en aan de andere kant, als ouders, weet je, op momenten dat iedereen in de sloot springt, dan ga je ook niet altijd mee. Dus als ouders ben je juist in die fase dat puberbrein zich nog ontwikkelt. We zeggen vaak, dan is eigenlijk het gaspedaal al vol ontwikkeld en de rem nog niet. En je wil graag dat die rem ook, die is wel nodig. En ja, die moet je als ouder dan soms hanteren. En dat is soms ook echt niet leuk. Dat betekent soms dat je zegt, ja, sorry, maar dit feestje is zo ingewikkeld. Geen ouders, er gaat vol gedronken worden en jij vindt dat een hele lastige situatie. Is dat wel slim om naartoe te gaan? En soms moet je dan dus als ouder begrenzen. Het is niet een leuke rol. Het is ook goed om kinderen daar mee te nemen dat je dat niet een leuke rol vindt. Zeg, en er wordt gesproken over schade aan hersenen. Hè? Dat horen we ook van neuropsycholoog Erik Scherder bijna dagelijks op de radio. Mm-hmm. In allerlei spotjes. Maar er zitten natuurlijk ook echt wel maatschappelijke kosten aan, hè? Zijn daar berekeningen van? Ja, als je kijkt naar de totale kosten voor de samenleving, dan heb je het over werkgevers, politie, justitie, de hele mikmak, is het 2,5 à 5 miljard euro na verrekening met alle inkomsten die er gunstig zijn. Per jaar, ja. En van jongeren of van het alcoholgebruik in het algemeen? Het alcoholgebruik in de hele samenleving. Maar een belangrijk deel gaat natuurlijk juist, als je kijkt wanneer zitten die risico's, als het gaat over de eerste hulp, bezoeken, et cetera. Wie maakt het rijden ongelukken? Onder invloed, et cetera. Die zitten juist in die andere, of in die fase. Ook wel de studentenleeftijd is ook een belangrijke leeftijd. Dus dat is een belangrijke kostenpost. 2 tot 5 miljard euro per jaar zijn. En er zit een heel deel, en dat vind ik zelf een van de meest relevante dingen ook. Heel veel schade van alcohol zie je ook niet. Is ook niet door te berekenen. Het is niet te berekenen wat het doet als met ouders als een kind tegen een boom rijdt. En wat dat allemaal met zich meebrengt. Het is ook niet te berekenen als je opgroeit met een ouder met een verslaving. Dat zijn allemaal kosten die je niet kunt berekenen. Zijn er nog dingen die wat u betreft zouden moeten gebeuren om het in ieder geval in Brabant toch nog verder terug te dringen? Ja, kijk, wat je ziet, daarom vind ik het mooi ook om hem wat breder te trekken dan alleen maar die fase van de campagne of van de leeftijdsgrens. Wat je ziet is als je een lange adem hebt en een visie op welke stapjes je moet nemen op basis ook van wetenschap, dan ga je de juiste dingen doen. En dat zag je heel mooi dat in die periode gebeurd is. En eigenlijk wil je dat doortrekken. En dat betekent dat je misschien ook moet kijken van wat maakt nou dat die drinkcultuur zo ingewikkeld is voor jongeren om in te stappen. En dat we misschien het ook moeten hebben over onze eigen drinkcultuur als volwassenen. Dat is een lastig gesprek. Ja. Ja, niet alleen maar voorbeeldgedrag, maar gaat ook over hoe we aankijken tegen maatregelen als wat hogere prijs, wat minder marketing, wat minder beschikbaarheid van alcohol. Want we weten dat dat de effectieve maatregelen zijn. Hartelijk dank, Ninette van Hasselt, voor dit gesprek. Hoofd van het expertisecentrum alcohol bij het Trimbos Instituut. Dank. En vanavond, net zojuist, is in Tivoli bekend geworden wie de nieuwe componist des Vaderlands wordt. En dat is Anne-Maartje Lemmerijs. Goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd met deze benoeming. Ja, dankjewel. Ik las net het bericht dat binnenkwam daarover. Een originele geest die op speelse wijze weet te reageren op dagelijkse actualiteiten. Ja, dat zou over je gezegd worden. Mooi, toch? Ja, heel mooi. Ja, absoluut. En hoe is dat gegaan? Heb je gesolliciteerd? Heeft het je overvallen? Ben je uitgekozen? Hoe gaat zoiets? Ja, dat is eigenlijk een combinatie. Je wordt eerst overvallen met de nominatie. En dan mag je komen pitchen over je visie die je hebt over componeren en nieuwe muziek. En daar ben ik uitgekozen. En wat heb jij gepitcht daar? Wat is jouw visie? Ja, ik vond dat best spannend. Maar ik heb mijn visie echt helemaal toegespitst op muziekeducatie. Dat is iets waar ik me in het dagelijks leven helemaal hard voor maak. Dus daar wilde ik me ook echt volledig voor inzetten. En daar is gelukkig de jury voor gevallen. Dus ik mag de komende 2 jaar echt ontzettend mijn liefde en passie en geloof in muziekeducatie waar gaan maken. Want wat ben jij van plan om daarmee te gaan doen? Is dat muziekeducatie op school of naast scholen? Wat zijn je Ja, in de breedste zin van het woord. Dus ook op school, maar ook op muziekscholen. En in eerste instantie denk ik dat het heel belangrijk is dat er gewoon meer aandacht komt voor de waarde van muziekeducatie. Dat gaat er helemaal niet alleen maar om dat kinderen een instrument leren spelen. Maar het heeft ook allerlei cognitieve en sociale voordelen als je met muziek bezig bent. Dus aan de ene kant denk ik dat er veel meer aandacht moet zijn vanuit de politiek en van de maatschappij in het algemeen. En aan de andere kant vind ik ook dat die muziekeducatie zelf zich ook moet blijven vernieuwen en echt vragen moet stellen bij hoe bieden we dit aan en wat is goede lesstof. Want wat zou je daar nog aan kunnen veranderen? Ik vind het wel nog steeds echt heel vreemd dat muziekeducatie zo gericht is op nadoen en reproduceren in plaats van zelf maken en zelf bedenken. Want in principe zijn we allemaal vanuit onszelf creatief. Dat zie je ook vaak bij hele jonge kinderen die echt lekker voor zich uit zitten te zingen en te neurien. En eigenlijk ontleer je dat nu op school of op muziekles. Omdat je eindeloos met die noten van bestaande stukken in de weer Precies. moet. Precies. Dat heeft me echt altijd verbaasd. En hoe ouder ik word, hoe verbaasder ik daarover ben en hoe feller ik daartegen ageer. Want met welke instrumenten heb jij vroeger gespeeld en nu nog? Zeg maar, wat zijn jouw instrumenten? Ik ben begonnen op piano. Met heel veel liefde en plezier. Dat speel ik nog steeds. En pas toen ik ergens in de 20 was, ben ik ook viool erbij gaan spelen. Super moeilijk, niet te doen. Ik klink nog steeds echt heel vals en slecht. Maar ik vind het heerlijk om viool te spelen. En wanneer kwam dan, als ik jou zo hoor, dan moet al heel vroeg die drang gekomen zijn van, ik ga niet Mozart en alles alleen maar naspelen. Ik wil ook zelf iets doen. Ja, dat was eigenlijk al eerder dan dat ik piano ging spelen. Dus het begon voor mij echt bij liedjes bedenken, teksten maken, die zingen en dat ook constant herhalen. Waardoor mijn ouders ook de muziekschool hebben gebeld destijds met de vraag of er een pianodocent was die ervoor open stond dat ik ook zelf dingen wilde bedenken. En die was er? Die was er en daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Dat heb ik me toen niet beseft. Maar later realiseerde ik me dat dat echt een enorme gelukstreffer was die ook niet iedereen ten deel valt. Nee, want jij begeleidt als docent ook studenten, hè? Hoe doe je dat dan? Laat je ze ook zelf meer componeren? Ja, absoluut. Ik heb zowel een privélespraktijk en ik werk ook op het Utrecht Conservatorium. En bij beide speelt compositie een centrale rol. En op het conservatorium geef ik ook wel echt compositieles. Dus mensen die ervoor kiezen om compositie te studeren. Maar het is bij ons ook zo dat alle studenten die op het conservatorium zitten in de theorielessen leren componeren. En aan de hand daarvan dus muziektheorie beter gaan begrijpen. En kan je een voorbeeld geven van hoe studenten dat oppikken? Ja, zeker. We hebben hele concrete opdrachten waarbij ze bijvoorbeeld in de stijl van een bepaalde componist leren schrijven. Maar we laten eigenlijk alle eerstejaarsstudenten als allereerste opdracht een compositie in vrije stijl schrijven, zodat we ook hun een beetje kunnen leren kennen. En dat levert zoveel op, omdat je meteen de stijlvoorkeur of de muzikale taal of een bepaalde ritmische invalshoek van een student meekrijgt. En vanuit daar kun je het onderwijs, wat natuurlijk ook klassikaal is, maar veel individueler aanvliegen. En welke talenten of welke kwaliteiten heb je nodig om goed te kunnen componeren? Oh, dat zeg je mooi, want er is wel voor mij, iedereen kan componeren. Daar heb je nul talent of nul kwaliteit voor nodig. En om het goed te kunnen, denk ik dat je een bepaalde, ja, toch creatieve denkwijze moet hebben. Een bepaalde behoefte, die voel ik bij mezelf heel sterk, om als er niks is, toch iets te maken. Ik kan daar echt bijna fysiek een soort kriebel van krijgen als ik de opdracht krijg om vanuit niets iets te maken. En dat is bij muziek natuurlijk heel duidelijk aanwezig, want muziek is uiteindelijk ook gewoon maar trillingen in de lucht. Dus die fascinatie moet je denk ik hebben om goed te componeren. En werkt het bij jou zo dat je bepaalde gevoelens of gebeurtenissen om wil zetten in muziek? Is het gekoppeld aan iets wat jij voelt of hebt waargenomen? Of ontstaat het echt helemaal uit het niets? Nou, dat wisselt eigenlijk per keer dat ik schrijf. Dus een zeldzame keer komt er uit het niets een briljant idee tot mij. Maar vaker heb ik wel behoefte aan een bepaalde mate van voeding. En dat kan een gebeurtenis zijn of een emotie die ik zelf ervaar. Maar dat kan ook heel simpel een opdracht zijn die iemand me geeft. En dat kan net zo inspirerend werken. En ik denk als je het vak componist hebt geleerd, dan heb je ook de technische vaardigheden om met al die vragen of al die ideeën of al die gevoelens altijd iets te kunnen maken. En wat heerlijk dat jij soms briljante dingen maakt. Dat je dat zo ervaart. Ik wou toch? dat vaker kwam, ja. Maar af en toe, nou ja, dat is, volgens mij ben je nog jong, toch? Dat is heel mooi, denk ik. Ja. Goed, ben je het voor één of je bent dit voor 2 jaar, denk ik, geworden componist des Vaderlands. Wat wordt je eerste? Ga je ook dingen ten gehore brengen? Want je wordt een soort ambassadeur voor het componeren, als ik het zo hoor, het muziekonderwijs. Maar is het ook zo, als er straks iets groots gebeurt in Nederland, dat jij dan iets gaat componeren en dat mensen dat gaan horen? Ja, die vraag vind ik eigenlijk grappig genoeg het lastigst. Want het reageren op de actualiteit in compositie is vrij complex, omdat compositie in principe een relatief langzaam proces is. Ik sluit niet uit dat het gebeurt of dat het voor kan komen, maar ik ga me wel vooral focussen op gewoon tijd nemen voor de compositieopdrachten die ik al heb en die er binnenkomen. En daarnaast heb ik een aantal projecten in gedachten om ook met mensen die niet vanzelfsprekend componeren toch te gaan componeren. Dus het moet een actualiteit zijn die je van ver aan ziet komen. Bijvoorbeeld een nieuw kabinet. Daar kan je denk ik best wel lang over doen. Nou, daar ga ik doen. Wel mee bezig. Ja, misschien niet direct in muzikale taal. Ja, precies. Gaan maken wat je tegen die tijd ooit misschien ten gehore kan brengen. Ik denk dat dat heel nodig gaat zijn. Dankjewel, Anne-Maartje Lemmerijs. Dankjewel. En geniet ervan. De nieuwe componist des Vaderlands dus vanavond bekend geworden. Dit was Het Oog. Morgen vrijdag zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. De naam van dit Welsche dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Wat krijgt jouw klussen voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing.